istri Saleha spesial untuk mempelai. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri perhiasan terindah. Lagu ini spesial buat kedua mempelai. Semoga setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Terima kasih Mas Putin. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ini Mas mantan ya, bahagia selalu. Setiap kali sahabat tersebut dan terima kasih untuk sahabat-sahabat tercinta semuanya. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Dan apabila ada umur panjang insya Allah kita akan berjumpa lagi di Kendon Music Matur Suwun.